Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ihsan makamı ve muhsinler. İhsan kelimesi, bunun sülasisi, üç harflisi hasendir. Hasen, güzellik anlamına geliyor. Yani kendi kişiliğinde, yapısında güzeldir. İhsan ise güzelliği başkasına yansıyan anlamına geliyor. İhsan sözcükte güzel yüzlü, tatlı dilli, iyi ahlaklı, iyi huylu ve bir de iyilik yapan, iyiliği yaparken de karşılığı beklemeden anlamına geliyor. Bu insanın sözcük anlamı. Bir insan ibadetlerinde de eğer ihsan üzere yaparsa ibadetlerini de, yani güzel yaparsa ibadet işi yaparsa, abdestini bir aldı, namazı güzel kılarsa kişi, tabi bunun dışında mesela akraba ziyareti gibi böyle sosyal faaliyeti bulunurken eğer bir insan güzel yüzlü olursa, ahlak iyi olursa, kırıcı olmazsa nedir bunların içinde mükafatları, ecir sevapları? Dünya yaşama yeri değil aslında muhteremler, çalışma yeri. Nasıl ki iş zamanında kişi çalışır, mesai zamanında kişi çalışır. Ancak işi bitince, mesai bitince ondan sonra isade çekilir, yaşama dönür. Dünyada gerçekte iş yeridir, bir mesai yeridir bu dünyada. Biz de buraya çalışmaya geldik dünyaya. Ekmeğe geldik burada. Ancak inşallah mesai ne zaman bitiyor? Ömde bitiyor hatta. Şimdi demek ki bir insan ihsan üzere ahlakı güzel, huyu güzel, güler yüzlü ve bir de yaptığını güzel yaparsa bir de bunların Allah'ın cezaları. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus Suresi ayet 26'da. İllezine ahsenül husna ve ziyadeh. Mevla buyuruyor. İllezine şu kimseler için vardır ecir sevap. Kimler için? Ahsenü, insan üzere yapanlar. Yani ibadetini, her türlü tavırlarını, davranışlarını eğer güzel yaparsa bunların için vardır. Ne vardır? El husna, yine güzellik vardır. Ahsen ve husna geliyor burada. Aynı anlamı taşıyor bunlar. Ahsen müzekkerdir, yani dişi fiilidir. Husna bunun müennesi dişisidir. Buradaki hüsnandan maksat şudur, yani cennettir. Çünkü ancak o alemde dedi en güzel şey cennet, önden sonra. Elhamdülillah bir insan dünyada biraz sıkıntıya bile katlansa kişi, nasıl katlanır? Biraz inceleyen kişi, özellikle dönemimizde, zamanımızda, bu ortamda biraz da bir sıkıntıya katlanır. Her topluma giremez, her şeyi yiyemez, haramdan kaçar, günahdan kaçar. Hatta insan biraz dışılır bile ortamdan. Yani şuna bak derler. Yani bugünkü ortama kişiden uyamaz. Uyamaz. Biraz da bir sıkıntı çeker. Peki ne olur bu kimse? İşte elhamdülillah bu mesai bitti mi? Mesai bitti mi ne oluyor? Hemen yeri cennet olur muhteremler. Hemen cennete giriyor mu? Cennete girmiyor ama onun kabri cennetten bir bahçeye dönüşüyor kabri. Yani kişi kabrinde cennetin güzelliğini yaşıyor orada. Cenneti görüyor orada. Tam rahat eriyor kişi. Ve mahşerden sonraki sevkiyatı ne olacak? Tabi inşallah duhulü evvelin deniyor. Azap çekmeden yere girecek. Yere girecek. Orada Rabbim soracak kullarına. İnşallah biz orada oluruz. O inşallah. Orada Rabbim kullarına soracak. Kullarım isteyin benden. İsteyin benden. Mevlam buyuruyor. Kullarım isteyin. Vereceğim. Kullar bakacaklar ki acaba ne eksik? Yok eksik ya ama bir şey yok. Mesela dünyada bir doktor gelir bir yere, uzman doktor bir yere gelir, soru kim bir sorunu var mı der, herkesin bir sorunu vardır, herkesin bir sorunu vardır. Ama yok cennette efendim. Ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi böyle? Kulağa şaşkın, yok eksik bir şey yok. İşte o zaman bulacaklar ki böyle Allah dostları aşıklar. Ya Rabbi seni isteriz, senin cemalini isteriz seni böyle. Cemalini. Burada Mevlam buyuruyor. Ve ziyade. Dünyada her şeyini en güzel yapanlar, inceleyenler, özenenler ne olacak? Bunlara doğru doğru cennet ve ahirette var. Bir de cennetten daha ziyade, daha fazla bir şey var. Nedir bu da? Ancak cemalullah. Allah'ın cemalini görmediler. Cemalullah. Bir genç örnek olarak veriyorum. Erkek olarak bunu örnek alalım. Bir kıza aşık diyelim. Tabii uzun zaman kızın peşinden koşuyor neyse istiyor derken işi oluyor. Kızı buna veriyorlar. Bu da ne yapıyor? Evleneceğim diye o hevesle tabii bir ev, daire tutuyor. Eşya alıyor buna. Her şeyin güzelini alıyor. Döşüyor, dayıyor. Her şey hazır. Ama son anda kız tarafı caydı. Böyle gelmiyor. Ne oldu? Bu gencin gözü ne evi görür, ne eşyayı görür muhteremler. Yani nişanlısı olan kız caydı mı, o gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi? Ne kadar tuttu da lüks dairede olsa, eşyası konforlu olsa hiçbirini gözü göremez, bir şey göremez. İşte gerçek aşıklar da aynen böyle, aynen bu şekilde aşıklar böylece. Evet, cennetten daha güzel bir şey yok maddi olarak. O kadar güzel, o kadar güzel ama ona tatmin etmiyor onları. Ne istiyorlar? Ya Rabbi cemalini bize göster. Cemalini göster aşıkla. Aşıkla böylece. Vela yerkucuhum katırın vela zilleh. Bunların yüzlerine kabirden kalkınca mahşerde bir kater diyor burada. Kater aslında toz demektir ki yani karanlık, zulümat, pislik ve bunlara vela zilleh, zelil aşağılık. Yani bunlar hiç aşağılanmadan zaban tarafından itilmeden, kakılmadan, aşağılanmadan bunlar gayet böyle saygın olarak, hürmetli olarak, mübarek olarak bunlar ne yapacaklar? Kabirden kalkacaklar ve mahşerdeki hesapları bundan kısa olacak. Olacak. Hemen sırada geçip geçecekler. Cennete şey bir konuşma olacak kendi aralarında, cennette. Çekti bunlar birbirlerine. Dünyadayken bizlere sırattan bahsediyor, sırat köprüsü diye. Sırat köprüsü diye. Altı cehennem. Ateşleri saçıyor etrafına. Sen gördün mü onu? Ne soracak birbirine? De ki bazıları farkında değilim. Biri şöyle diyecek. Bir ayağımı sırattan bir yerine bastım. Öbür ayağımı cennete bastım. Onlara böyle. O kadar böyle kolaylaşacak. Neyle olacak bunlar? Dünyada biraz sıkıntılara katlanmak ile dünyada. Bazı sabırlarla böyle. Felaketlere gelebilir, musibet gelebilir. Tabi ibadet insan sıkılabilir, insan aşağılanabilir, her şey olabilir. Bir insan bunların hepsini sineye çeker, göğüslerse, katlanırsa kişi hedefine şaşmazsa, Allah diye yanına yürürse, aklın o kadar rahatlık da var. Rahatlık var. Ulaike eshab-ı cennet. İşte bunlar, cennet ehli bunlar. Hum onlar fiha cennette halidun ebedi de kalacaklar. Ebedi, ebedi muhtemelen. Bir insan dünyada zevkine göre bir bina yaptırır. İşte özel yaptırır. Neyse dar yaptırır, yaptırır özel zevkine göre. Kişi bunu zevkine göre döşer. Döşer. Ama içinde ebedi mi kalacak? Yok. Geçici mi? Geçici ben işte. Hele bazı yaşlı insanlar var. Yani artık yaşantı almış. Yaşın başını almış. Ama hala içindeki uzun ömürleri kıramamış. Dünyanın sevgisini. Yaşlı olduğu halde. Bakıyorsun koşuyor. İşte ev yaptırıyor, eşyalar, şunlar, bunlar. Ama çoğu içinde altı oturamıyor içerisinde belki de. Ne var cennette? Elhamdülillah. Ebedi kalmak cennette. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi yaşam gerekiyor ama şimdi bak. Ebedi yaşam gerekiyor. Ölüm olsa ebedi kalmaz o parada. Yani cennette ölüm yok. Ebedi hayat. Sonsuz, süresiz hayat var. İnsan cennette mesela dünyada bir kimsenin başı çatlıyor, başı çok ağrıyor. Nereye gitse gitsin, kim gelse gelsin, kişi rahatsızlanma, açılamıyor. Bir insan dişi muazzam ağrıyor, gözü ağrıyor, böbrekten rahatsızlık var, kum sancısı var, şu var, var. Bu nedir? Bir huzursuzluk. Ama cennette yok bunlar. Yani böyle bir cennet var elhamdülillah, Allah aşkına elhamdülillah. Şimdi bir de asıl ihsanın, ihsan makamının manevi anlamı nedir? Bu sözcük anlamıydı. Ali bin Ömer'e anlıyor. Kale. Hazreti Ömer bu hadis-i şerif bize naklediyor. Uzun olduğu için kısa keseyim inşallah. Şöyle buyuruyor. Biz bir gün diyor Resulullah ile otururken beraber birdenbire bir kimse, bir erkek, bir adam meydan çıkıverdi birdenbire. Elbiseleri diyor bembeyaz, tertemiz elbiseleri. Bembeyaz, daha beyaz olmaz. Saçları simsiyah. Simsiyah. Üzerinde de yoldan gelme bir izi yok. Yolculuk izi yok üzerinde. O dönemde nasıl geliniyor uzaktan gelenler? Ya devele, altta ya da yan gelecekler. Tabii güneş olacak, çöp fırtınası olacak. Üzerinde böyle bir yol eseri yoktu üzerinde. Ama aramızdan kimse onu tanımıyordu. Yabancı. Yabancıydı. Geldi diyor, peygamber yanına kadar sokuldu. Peygamber önüne oturdu. Hatta dizlerini peygamber dizlerine dayadı. İkinin dizlerine koydu. Peygamberimize bazı sorular sordu. Önce iman nedir ya Muhammed dedi. Yani ahbiyanil imani. İmanı anlat bana peygamberimize. Peygamber iman anlattı kendisine. Şartlarını saydı. Sonra İslam'ı soydu, sordu. Peygamber İslam'ı anlattı kendisine. Şimdi üçüncüsünde. Bizim konumuz burada şimdi burada. Kaldı ki yine o kimse fehbirni anil ihsani. Bana bir derdi peygamberimize ihsanı anlat. İhsan. Anlat, ne haber ver. Kale aleyhissalatü vesselam peygamberimize cevap verdi. İhsan nedir bakınız, mali anlamı. En ta'budallâhe Allah Teala'ya kulluk etmendir. Kulluk. Burada ibadet deniyor burada. Ta'bud ibadetten geliyor burada. Bir ibadet, ubudiyet, kulluk kesin itaat böyle. Kalben bedenen ne şekilde ke enneke terahu. Allah Teala Celle Celaluhu görüyormuşsun gibi Allah Teala'ya ibadet etmendir. Allah Teala'yı görüyormuşsun gibi. Burada kennehu var burada. Buradaki kaf, kaf harfi yani böyle. Buna Arapçada harfi teşbih deniyor. Yani benzetme harfi deniyor buna böyle. gibi anlamına geliyor Türkçemizde. Mesela bazı deriz ya böyle ente kel esedi. Mesela aslan gibisin. Ama aslan değil ama. Veşüke kel kameri. Yüzün ay gibi. Yani yüzün para anlamına geliyor ama ay değil ama yüzün böylece. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala görü gibi buyurmuyor da ke enneke sanki sen terahü sanki sen diyor Peygamber o sorana o kişiye sanki sen diyor Allah Teala'yı görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet edeceksin böyle. Yani göremezsin ama görmüş gibi. Hadis devam ediyor. Cevap da alırsın. Fe'nindekün terahü sen Allah-u Teala'yı göremezsen de fe'nini yaraki Allah seni görüyor. Burada fe'innehu inne geliyor. İnne Arapçada kesil anlamına geliyor. Sen Allah-u Teala'yı göremezsen de Allah seni kesil olarak görüyor buyuruyor. Demek ki bu insanın tarihi budur manevi olarak makam budur. Bu kimse bir de kıyametten filan sordu. Kalktı kayboldu birdenbire. Kayboldu. Peygamber diyor ki o soran kimseyi, o sahili soran kimseyi bana geri getirin. Çağırın bak gelsin buraya. Aradılar. Yok kaybolmuş. Kayboldu. Peygamber Hazreti Ömer'e sordu. Değil mi? Hazreti Ömer daha bir yakın doğandı herhalde. Ya Ömer. Peygamber diye. Ya Ömer. Ey Ömer. Etedri meni sahiliye. O soran kimseye biliyor musun kim olduğunu? Hazreti Ömer sordu. Kulti ben dedim ki peygamber diyor. Allah Resulü alemi. Allah ve peygamberi daha iyi bilir. Ben bilemiyorum. Kale. Peygamber cevap verdi. Fe innehu cibrilu. O Cebrail'di. Melek. Eta hüküm yuallim hüküm, din hüküm size dinizi öğretmek için geldi buraya. Şimdi buradan bir de şunu anlıyoruz. Demek ki melekler insan şekline girdikleri zaman insanlara görünüyorlar. Görünüyor insanlara kardeşler. Mesela Lut Aleyhisselam'a gittiler insan şeklinde. İbrahim Aleyhisselam gittiler, bunda gittiler. Ve yani her kişiye tabii her kişi deyince böyle sıradan değil de biraz daha Allah dostlarına olur. İyi insanlara, salih insanlara genelde sıkıldıkları zaman melekler gelirler, melek. İnsan şeklinde gelir. İnsan şeklinde gelir. Hatta melekler insanın yakının da şekline girerler melekler. Mesela babası gibi, annesi gibi mesela neyse böyle. Yani kadın olmazlar da erkek olurlar. Melekler görünürler böyle şey. Bu hadis-i şerife hadis-i Cibril deniyor buna ki hadis bu hadis-i şerif kitabının hepsinde var. Hadis kitaplarında hepsinde var bunda bu. Şimdi konu şu ihsan makamı. Neydi ihsan makamı? Allah Teala'yı görür gibi. Ama burada gibi var bak. Dikkat edin. Gibi. Yani göremeyiz. Neye göremeyiz? Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah onun özelliği. Her peygamberin başka bir özelliği vardı. Hazreti Musa'nın da özelliği Kelimullah. Aracısız, vasıtasız Allah ile konuşuyordu yani. Konuşuyor. Allah Teala konuşuyordu. Tabii bu konuşma Allah görmüyor ama. Allah Teala konuşuyor. Yalnız Allah Teala'nın kelamını yani konuşun sözünü duyar ki Musa Aleyhisselam Hazretleri kulağına duymuyordu ama. Eğer yalnız kulağı duysa o Allah kelamı değil o. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri yanında yetişkin talebeleri olduğu halde giderken yola namaz vakti gelmiş. Buyurmuş ki mübarek zat namaz burada kılalım demiş şu sahrada. Sonra yol devam ederiz. Hemen namazı duruyorlar. Hazreti Abdülkadir Hazretleri tabi imam oluyor. Arkasındaki cemaatin tabi çoğu evliya. Bu şekilde namaz kılarlarken yerle gök arasında bir koltuğa oturmuş. Koltuk ama artık muazzam bir süslü altın, gümüşün işlenmiş bir koltuk. Üzerine biri oturmuş. Şöyle diyor: "Ey Abdülkadir kulum, seni ve seni sevdiğini artık affettim, bağışladım. Artık namaza girecek artık. Hep cennetliksiniz. Namazın, çıkın namazdan." Ne kadar da cemaat varsa, ki çoğu evli olduğu halde namazı bozuyorlar. Bozuyorlar efendim. Yani haşa Allah'ın sözünü duyduk diye kendilerine vereceğim. Abdülkadir tabi namazı devam ediyor. Onu görenler tek namaza giriyorlar, devam ediyorlar. Hazreti Abdülkadir selam verdikten sonra başını kaldırıyor. "Ey melun, ey melun" diye, iblismiş, şeytanmış ya. "Bulamadın başka insan" diyor. "Bulamadın başka insan kanıracak. Niye buraya geldin?" Hemen iniyor gözden, insan şeklinde karşına dikiliyor. Diyor ki iblis şeytan, "Ey Abdülkadir, ne olur bana doğru söyle. Ben" diyor, "çok kimse böyle kandırdım" diyor, böyle diyor. "Kandırdım, onlara ibadetini aldım. Sen nasıl benim şeytan olduğumu bildin o anda? Nereden bildin şeytan olduğumu?" diyor. "Nereden bildim?" "İki yerden bildim" bak böyle. "Aramen iki yerden bildim" diyor. "Biri, Allah Teala mekandan münezzehtir. Münezzehtir. Senin bir belli bir mekanın vardı. Mekanın vardı böyle. Senin sesini kulaklarım duydu. Kulak duydu böylece. Allah'ın sesine kulak duymaz yalnız. Mekan münezzehtir böylece. Bir de Allah Teala kendini yalanlamaz. Allah konu buyuruyor, ölüme kadar hatta yetiştir yakın. İbadet Mevlam buyuruyor, böyle buyuruyor. Şimdi Musa Aleyhisselam Hazretleri de Allah'ın kelamını duyarken kulakları değil muhtemelen. Bütün bedeni, bütün hücreleri, her zerresi onu duyuyor da böylece. Hatta o anda Allah kelamını duyarken beş fersalık yer, sağa sola beşer fersalık yer, aşağı yukarı gene 5'te kömür ediyor. Bir de o çevrede Musa Aleyhisselam'a görünüyor onda. Görünüyor böyle şey. Yani ne varsa çevrede. Karıncaların zikri, yer altında karıncaların zikri, otların zikri, ağaçların zikrini duyuyor Musa Aleyhisselam. O hale geliyor böyle şey. Musa Aleyhisselam orada kuşlara Allah diyorlar. Karınca yer altında Allah Allah Allah zikrediyorlar. Sübhanallah diyorlar. Onları görüyor. Hazreti Musa Aleyhisselam orada Allah'a yalvardı. "Erini endur ileyk. Allah'ım ne olur cemalini göster, yandım ben" dedi. Tam Allah'ın sohbetinde, Tur-u Sina'da, ölüm makamda, o makama çıkmış. Benliğini hepsini eritmiş, yok etmiş orada. Fena filan zirvesinde. Dedi ki Mevlam, "Kale len terani, sen beni göremezsin. Şu karşıdaki dağa bak, dağ durursa görürsün. Dağ paramparça oldu, yıkıldı. Musa'nın bayıldı, gitti muhteremler. Bizler dünyada Allah'ta göremeyiz. Niye göremeyiz? Allah bizi öyle yaratmış." Bu muhteremler, ezik muhteremler. Yani bu göz Allah'ı göremez muhteremler. Bu göz şu ışığa bakamaz devamlı, ışığa bakamaz. Dik gözüne bak, ışığa bakalım, bakamaz muhteremler. Güneşe bakamıyor bu göz, güneşi göremiyor bu göz. Bak güneşi devamlı, gözün durur gider. Demek ki insan Allah-u Teala'yı görür gibi. Ama dünyadaki bedensel yapımız, göz sistemimiz, beyinsel yapımız demek ki Allah'ı görmeye takati gücü yok. Yoksa beden paramparça gider böyle. Buna gücü dayanamaz. Ne kaldı geriye? Allah-u Teala bizi görüyor, onu bilmek gerekiyor. Yani Allah-u Teala'nın sürekli Allah-u Teala gözetimindeyiz. Denetimini Allah Teala'nın. İşte bu ortamı yakalayan kimse ihsan makamında. Bir de hal vardır ama. Makam başka, hal başka. Makam nedir? Makam sabittir, devamlıdır. Hal geçicidir. Her insanın başına bu bazen gelebilir. Kul, her insan, yani tabi Allah kulları, seçtiği Allah'ın seçim kulları, öyle bir durum, zaman olur ki kul her şeyden geçer, İçine bir aşkullah gelir, Allah'a yönelir, ihlas yakalar, Allah'a tam secde eder. O duruma gelebilir. O anda kul ne yapar? Sanki Allah'ı görür gibi. Yani Allah'ın bildiğini bilir, o anda bilir. Bu haldir ama geçer ama böyle. Makam nedir? Makam büyük evliyeye mahsus makam. Makam sabittir, sabittir. İşte Allah dostlarına büyüktür ama. Allah'ın büyükleri. Onlara bu makamda, İhsan makamında. Yani onlar sürekli Allah-u Teala'nın kendini gördüğünü biliyor böyle. Allah'ın gözetiminde, Allah'ın denetiminde. Bir örnek vereyim buna inşallah. Mesela bir müessesede, bir yerde çalışanlar, elemanlar var. Bu da bu devlet dairesi olabilir, başka bir özel bir şey olabilir. Şimdi buna çalışanlar üçe ayrılır. Bir kısmı bilmez ki orada gözetlendiğini. Günümüzde bu konuda anlaşılır günümüzde. Biliyorsun günümüzde gizli kameralar var. Devam çekim yapıyorlar böylece. Kameralar var. Burada çalışanların bir kısmı bu kameranın hiç farkında bile değil. O zaman ne olur? Tabi edebiyatına takınmaz, hayatına takınmaz, hayat takınmaz. Yani her türlü hareket yapabilir kişi böyle şey. İzlendiğini bilmediği için. Bunda bu neyi örnektir bu? Gafil müminlerin durumu bu. Gafil müminler. Allah-u Teala'yı bir de sürekli gözetlediği halde Allah-u Teala ki sırf bedensel yapımız değil, kalbimiz, gönlümüz, beynimiz, hücrelerimiz böyle Allah'ın gözetinde olduğu halde ne yapabiliriz bizler? Edebi aykırı her şey yapabiliyoruz böyle şey. Mesela sorsak, efendim imanı çok kuvvetli, Allah'ı çok seviyor. Alkol de alabiliyor ama. Neden Allah alabiliyor? Gizli kameradan haberi yok ama. Ya bak, haber yok böyle şey. Allah'ın kendini gözetebilmiyor ama. Oynayabiliyor. Sazlığına gidebiliyor. Orada çıkıp oynayabiliyor. Her şeyi yapabiliyor, her şeyi yapabiliyor. Hatta namaz kılarken bile, tabii göz orada, kulak burada, dil orada, gönül burada, karmaşık bir yapı böyle, şey. Halbuki gerçeği gizli kamera insan dışını gözeter yalnız böyle. Ama Allah-u Teala içimizi gözetiyor muhteremler. Bu neye benzemek ki? Gafil müminlerin durumu bu. Yani bir insan günah işleyebiliyorsa o insan gafildir. Allah'ın gafildir. İkincisi biraz da öyle ki kişiler bu resmi dairede işte bu iş yerinde gizli kameralar vardır belki de diye ihtiyatlı davrananlar. Bunlara da İslam'da tekva denir. Tekva. Böyle günahtan sakınanlar. Bunlar orta ihtiyatlar onlar böyle şey. Üçüncüsü, işin içini bilenler böyle. Kesin bilenler. Ne yaparlar bunlar? Her hareketlerinde, her tavırlarında edebiyat ederler bunlar böyle. İşini, görevini onu yaparlar. Bunlar her davranışları huzur yaparlar bunlar. İşte demek ki bir insan eğer bu durumda ise bir kimse ise böyle. Yani kişi biliyor ki Allah Teala kendisini görüyor, biliyor, izliyor. Kim bunu bilemez ben işte. Ne zaman? Tabii makam sana oluyor, bu sürekli oluyor. Sürekli oluyor ben işte. Yani abi böyle tuvalete gidiyor ama orada biliyor gizlini böyle. Ona göre üstünü edebini açıyor yavaş ya böyle. Hem açılmıyor, bir tuvalete bakıyor böyle. Banyoda edepli böyle. Yatağında işini atarken edepli muhtemelen. Yolda giderken de, yürürken de, her şeyde edepli. Neden? Biliyor ki gizli kamera devamlı çekim yapıyor, kendini izliyor. İzliyor bence. Allah Teala görüyor, biliyor kulunlardan böyle şey. Bu konu mesela günümüzde uçakta daha belli olur muhtemelen uçakta böylece. Bir gün Hasibesel Karani'ye biri geldi. Herem bin Hayyan denen zat tabiinden. O da boş insan diye tabi. Harem bin Hayyan Hazretleri. Bu Hazreti Vesel Karani'ye aşık olmuş Vesel Karani'ye. Onun hayranlarından kendisi. Ben onu mutlaka bulacağım diyor. Geziyor, tozuyor, çalışıyor, çabalıyor. Tabi arayana Mevlam nasip ediyor. Hazreti Vesel Karani'yi buluyor. Dice kenarında abdest alırken görüyor. Hemen geliyor yanına, oturuyor. Tabi abdestini alıyor. Hiç konuşmuyor ama. Kalkıyor. Vesel Karani iki namaz kılıyor. Ama uzun bir süre namaz kılıyor böyle. Belki birkaç saat süre namaz ama süre. Namaz kıldıktan sonra bu tabi geliyor. Musahaba ediyor. Ya abi ben seni Allah için istiyorum. Ben sana aşığım. Ben sana hayranım. Ne olur biliyorum vaktin yok. Hayramasın bana vaktini. Bana bir nasihatta bulun. Bir tavsiyede bana bulun. Böyle. Bununla amel edeyim ben. Buna şunu soruyor. Sen Allah'ı biliyor musun? Yani Allah'ı biliyor musun? Bu bir duruyor şöyle, bir duruyor. Bir tefekkür ediyor. Allah Teala'yı bildiğinin farkına varıyor. Allah'ı biliyor. Allah var, birdir, mülk O'nundur. O'nun ortağı şerik yoktur. Mülk O'nun denetiminde. Tek O'dur böyle şey böyle. Her zerre O'nun iadesine bağlıdır böyle. Evet ya Allah'ı biliyorum diyor böyle. Sana bu yeter diyor. Başka bir şey bilmesen de bunun sana zararı yok diyor. Allah'ı bilirsen bu sana yeter diyor. Tabi Vesel Karani bir Allah aşıkı. Bir Allah bilen kimse. Bunu böyleken tavsiye edince orada bir manevi bir hal olur. Hal olur böyle bir. Ruhsal hal olur böyle. Feyiz olur burada. Kimse aşkı cezbeye geliyor orada böyle. Epey zaman sonra ayrılacak. Ya biz ne olur bir nasıl daha bulmadı. İki nasıl iki olsun diye bir nasıl daha bana bulmadı diye. Buna şunu söylüyor. Allah'ın diyor seni gördüğünü bildiğini biliyor musun bak şimdi. Allah'ın seni gördüğünü bildiğini biliyor musun? Tabi duruyor ki tabi diyor. Haşa Allah kulunu bir görmese kulun kalbi çalışmaz. Yani solum sistemi durur muhtemelen böyle. Şu beden çalışmaz. Bir alem bir anda durur böyle şey. Biliyorum diye. Allah madem seni biliyor, başkaları seni bilmese de sana zarar vermez diyor. Şimdi bunu genelde evliyalar mezara girince diye bunu öyle açık bir yorumla bunu evliyalar bunu bu konuyu şöyle buyuruyorlar. Bir insan mezara girdi. Üzeri toprakla örtüldü. Cemaat dağılıp gitti. Eğer kul Allah'ı biliyorsa, Allah'ın da kendini bildiğini biliyorsa yeter. Bir tane gitsin der. Kime ne? Gitsin efendisi. Allah'ı biliyor. Allah'ın gördüğünü, bildiğini biliyor. Bu kula yeter bir adam böyle. Hiç ama hüzün duymaz bu adam. Günümüzde uçakta bu olay daha biz anlaşılıyor. Uçak anlaşılıyor. Ben şahsen bunu yakında yaşadım. Uçakta yaşadım bunu muhteremler. Uçakta, havada bulunan bir kimse ona da ne düşünebiliyor? Bir Allah Celle Celaluhu. Allah onu görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor mu? Allah'ına yetiyor mu? Yetiyor muhtemelenler. Uçaktaki bir yolcu karaya benzemiyor. İnsan yine karada işte şöyle yaparım, böyle yaparım insan bir şey kurabiliyor kafasından. Uçakta ama elin kolun bağlı. Hatta pilot da elin kolu bağlı. O da bir şey yapamıyor. Ne yapabilir? Ancak uçağı mesul olan yere indirebilir. Hiç olmazsa başlarına kıymayayım der. Boş indireyim uçağı der. Bunu yapabilirim ben işte. Uçaktaki bir yolcu şimdi, Ulaştırma Bakanı babası olsa, Havayolu Genel Müdürü amcası olsa, ordu komutanı olsa ne yapar değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor muhtemelen böylece. Demek ki kul Allah'ı bilirse, bir de kul Allah'ın kendini bildiğini, gördüğünü bildi mi, bu kula itiyor muhtemelen, itiyor böyle. Yine Mevlam bile buyuruyor, Fecr suresinde, 14 ayette, İnne rabbeke lebir misad. İnne rabbeke senin Rabbin, Allah bak senin Rabbin kesinlikle le bir müsaat her şeyi sürekli gözetlemekte böyle. Allah'ın gözetiminde, denetiminde. Bir de Allah-u Teala'nın gözetimi daha farklı. Mesela bir uçakta radardan gözetleniyor uçakta. Radardan gözetleniyor. Uçaktan kayboldu. Ama Allah'ın tanrı için kaybolamıyorsun. Efendim işte uçağı radar tespit etti böyle. Filan uçak kayboldu, uçaktan radarda kayboldu. Ya da radarda uçağın arızalandığı düşür hali görülse bile elim şey gelmiyor ama. Yani radar görüyorlar ki uçak düşüyor. Elim şey gelmiyor ama böyle şey. Allah-u Teala'nın Cenab-ı Mevlamız'ın nedir gözetlemesi? Allah görüyor, biliyor. Mevlam bir de kadir-i mutlak. Allah her şeye gerekeni yapabilir. Allah'ın gücü yeter. Yeter böyle. Yani Allah-u Teala tam teslimiyet böyle şey. İşte inşallah bu ihsan makamının hiç olmasa şey bir kokusunu alabilsek biraz. Bunun da ara sıra da olsa bir hallenebilsek, bunu yakalayabilsek, yaşasak bunu böyle şey. Ki Allah-u Teala bizi sürekli görüyor, biliyor, denetliyor, gözetliyor. İnsan başıboş değil. Yine Mevlam buyuruyor, Hadis Suresi'nde Mevlam buyuruyor 4'te. Ve hüve me'aküm eyne ma kuntum. Ve hüve me'aküm. Allah sizinle beraber. Eyne ma kuntum. Nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraber. İster yer altındaki maden ocağında ol. İster böyle. İster ıssız çölde, ormanda, mağarada, işte uzayda ol. Ayda ol, Allah kuluna beraber. Allah kulunu görüyor, biliyor. Allah-u Teala'nın denetiminde, Allah-u Teala'nın iradesine bağlı kula verir. Bir kimse bu ihsan haliyle hallense, buna ihsan makamı deniyor. Kutsal makama geçiyor, ihsan makamına. Nedir makam? Süreklilik. Kul hiç adam unutamıyor böyle. Kul her zaman oturuşunda, hareketinde edepli oluyor böyle, terbiyeli olur böyle. Kola kola bağıramaz derler. Açık da böyle kahkahayla gülemez böyle şey. Neye benzer bu? Mesela evimizde bir misafir geldi. Ama üst tabakadan biri, çok saygın bir kişi. Öyle evimize geldi nasıl olsa evimize geldi. Onun yanında ne olur böyle edepli, terbiyeli böyle, ayağımızı yere yavaş atarız böylece. Çocuğa bağırmayız, kızmayız, edepli olur muhtemelen böylece. İşte demek ki kim ki bu ihsan haliyle hallense, bu tabi tefekkür ile, murakabe ile, kişinin de zamanla bir meleki haline gelir, meleki haline kula, beyinde kişinin böylece. O hale gelir ki, zaman gelir kul Allah'ı unutamaz artık böyle. Bir evliya sormuşlar, demişler ki bizler namaz kılarken aklımıza her şey geliyor. Acaba size aklına geliyor mu böyle bir şey? Şaşırmış Sübhanallah. Ne namazda, ne namazın dışında Allah'tan bir şey bilmiyorum ben diyorum. Bu nedir? Artık melek haline gelmiş, yerleşmiş böyle, ilke edilmiş bir kişi bana böylece. Aydınmış. İşte bunlara ne diyor bunlara? Muhsin diyor bunlara. Muhsin, bunun ismi faili. Ahsene bunun fiili mazisi. İhsan bunun mastarı. Muhsin bunun ismi faili. Nedir ismi fail? O işi yapan. Mesela hepimizin bildiği örnek vereyim. Katele fiili. Katele öldürdü. Anlamıyla öldürdü. Bir fiil. Öldürme fiil var burada. Kim öldürdü? Yapan faili bunun. Faili. Mesela katile filanın. Şu öldürdü böylece. Bunun isim faili nedir? Katildir. Katilenin fiilin isim faili katil. Nedir katil? Öldürecek kimse böylece. Maktul isim yapılıyor. Öldüren kimse. Yani katil, öldüren, maktul isim yapul, öldürmüş kimse, katil de öldürmektir böyle şey. Öldüren meşhur ne olur? O zaman kutile gelir Arapçada. Meşhul, kutile filan olur. Yani öldürüldü. Kim öldürüldü? Faili meşhul. Var cihayette faili meşhul olmaktan böyle. Fahli bilmiyor mesela. Kutile filan olur, işte öldürüldü. Demek ki bir kimse ihsan haliyle hallenirse isim fail oluyor. Muhsinler bunlar işte, muhsinler. Peki bunların nedir acaba? Mükafat ne bunun ecirleri, müsaatları, mükafatları. Rahim. Bakara ayet 12'de. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme. Bela, Mevlam biliyor, hayır öyle değil. Nasıl öyle değil? Asıl saadette Hristiyan, Yahudi aralarından çekişler kendi aralarında. Dedi ki Yahudiler ancak cennete Yahudi onlar girecek. Hristiyanların şeyi iddia ettiler. Buyur ki Mevlam, bela, hayır öyle değil de aslında bu şekilde. Kim girecek cennete? Men esne ve şehü lillahi. Men esleme ve şehü lillahi. Bir insan yüzünü Allah-u Teala'ya teslim ederse, bakınız, men esleme, kim teslim ederse, neyi ve şehü yüzünü. Lillahi Allah-u Teala'ya. Burada Mevlam ne buyurdu? Yüzünü. Buna şöyle diyor işte Arapçada, zikr-ü cüz yaratır kül. Yani insanın bir parçası burada söyleniyor ama amaç tamamı. Fakat tabi bu bir Kur'an'dır bu, ayet-i kerimedir, Allah kelamıdır. Burada Mevlam ne buyuruyor? Bir kimse yüzünü Allah'a teslim ederse, neden mi acaba böyle acaba? İnsanın yüzüne bağlı tabi muhteremde. İnsanın bütün var bedenleri, aklı, her şey insanın yüzüne tabidir. Bir insanın yüzü hangi yöne dönerse göz oraya bakar, onları dinler, aklı onunla meşguldür böylece. Orada mesela bir insan kalabalıkta birini aradı, gördü, ona döndü, ona bakıyor, konuşuyor. Başkana bakmam diye. Başkan dinlemez böyle, ilgilenme başka dinlemez böyle şey. Demek ki bir insan da yüzünü Allah'a dönerse, bak dönerse ne oluyor? Arkadaki unutuyor. Unutuyor böyle şey. Hepsi unutuyor bunların böyle. Demek ki bütün organlar, yani gönül, kalp, akıl, fikir hepsi nereye bağlı? Yüzün döndüğü yöne bağlı hepsi böyle şey. İşte Mevlam bak böyle buyuruyor. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse, bak teslim bu ya burada. Ve huve muhsinün, o kimse muhsin olduğu halde amak. Evet, insan bazen az döndür yüzünü ama Allah-u Teala Mevlam'ı hatırla, Allah-u Teala'yı huzura geçer ama eğer muhsin değilse bu geçicidir. Allah buyuruyor, muhsin olduğu halde, yani ihsan makamında olduğu halde biliyor ki Allah onu görüyor. Allah bunu her şeyi biliyor, Allah'ın yönetiminde. Bir kimse bu şekilde Allah dönerse felehu ecruhu inde rabbi. Onun ecri Rabbi katında vardır. Yani onun ecri, alacağı sevabı artık Allah'a aittir. Bak. Melek karışamıyor bunlara. Yazamıyor ki. O kadar büyük ki bunun alacağı sevabı. Ahmet Efendi'ne sığmıyor bu. Aşıyor bunu. Bakın, bakın. Vela buyuruyor. Onun ecri sevabı, mükafatı inde Rabbihi Rabbine kalmış. O Rabb katına hep öylece. Yani mahşere gelince, geleceğim mahşere iş tabi sevap orada görünüyor, mahşere görünüyor. Kul mahşere geldi, sıra kendisine geldi. Mizanın terazi başına geldi. Başı bunun sevapları korumaya, kim bu şekilde muhsin olduğu halde, Allah'tan gafil olmadan, Allah beni görüyor, biliyor, Allah her an gözetliyor diye, bir kimse bu atmosfere girerek, kişi bu inançla, bu ihsan makamı olarak kimse, Allah'a kulluk ederse tabi burada bu, ederse. İşte bunların iki rekat namazları, iki rekat namazları muhtemelen bizim milyon rekattan Allah katında daha daha kıymetli böylece. Çünkü gerçekten Allah'a tam teslim olmuş ama. Ne demek muhtemelen? Mesela abdestini almış, abdest alırken Allah biliyor, görüyor böylece. Edebiyle hep Allah huzurunda abdest alıyor böyle. Namaz kılıcı yere gidiyor. Mesela evinde seyredesini seriyor, kıbleye yöneliyor. Ama bir an Allah'tan gafil değil ama. Camiye gelse, gelirken yolda Allah'tan gafil değil ama böylece. Önüne bakıyor, harama bakamaz. Boş konuşamaz, bir şey yapamaz. Huzurda kendisi böyle. Hele namaza kalktı mı, Allah'a böyle bağladı mı, tam Allah'a teslimiyet böyle. Aklına hiçbir şey gelmez böyle. Allah huzurunda. Tabi bunların namazı nedir? Neler? Aliül âlâ böyle. Namazları bunların. Velâ havfin aleyhim. Bunlara korku da yok bunlara. Hiç korku yok bunlara bak. Ne mutlu mu derler. Korkmazlar bunlar böyle. Yani aniden bir savaşta çıksa dünyada, depremde olsa, gök gürlese, sel de olsa, hiç ama hiç bunların kalbine korku diye bir şey gelmez. Neden? Biliyor, inanıyor ki Allah bunu yönetiyor, yönlendiriyor. Başıboş değil. Allah kendisi görüyor, biliyor. Bu insanın kaderini yaşayacak. Biliyor bunu ben işte. Deprem olur, sallanıyor. Tamam, dışarı çıkma, tedbir önlem alabilir böylece. Ama kesinlikle heyecanlanmaz. Böyle hemen birden kaçayım, koşayım, korku morku olmaz bunlar. Böyle. Bir de ölüm halinde bunlar hiç ama hiç korkmaz ölüm halinde bunlar. Hatta ölüm bunlar için bir bayram olur, tören olur bunlar için. Ölüm ölüme yaklaştı mı bunlar artık? Yaklaştı mı ne olur? Bunlara gelen ziyaretçileri var şimdi bunların, manevi olarak. Dostları, ölmüşleri, ruhları, evliyullah. Yani gelin muhtemelen böyle. Cennetin makamını görür, böyle. Orasını görür. Meleklere geldiklerinde selam verirler. Bulunduğu yerden muazzam bir cennet kokuları olur. Tam huzura girer. Sanki bir bayramda ötesi daha güzel bir şey. Böyle, böyle bir şey olur muhtemelenler. Ben şahsen birisinin böyle hastayken gittim, ölüm var, yaklaşmış kendisinin. Allah rahmet eylesin. Allah hepimiz şifa açsın inşallah muhteremler. Yalnız kendisinin bir tek kızı vardı. İç göç almıştı evine. Oğlu falan yoktu. Kız da benden yaşlı yani kendisinin de o zaman. Ağır hasta duydum, ziyaretine gittim. Çok muhterem kişi. İçeriye girdim. Duvarın yanında, karyolası, divanı yata, orada yatıyor, üzeri yok örtülü üzerinde. Bayağı ağır hasta yani artık. Beklenen kişi o durumda ama birinci yerinde. Ben sandalye oturdum, yana başına, berk tarafına. Bana şunu söyledi, aynı mıdır? Ahmet, oturma tek başına oraya, bu tarafa gelsene. Bana duvarı gösterdi, duvarı. Bak, bana duvarı gösterdi. Ahmet, o da tek başına oturma sandalyede. Bu tarafa gel, duvar. Bu tarafa gel. Bak, herkes burada, sen de buraya gel. Gösterdi. Kız ayakta kapı yanında. Kız bu sefer, baba, orası duvar. Nereye gidecek oraya dedim kızı böyle. Hiç demedim böyle. Aynen şey yapma. Yattığı yerden böyle, beni çıkarıyor yorgandan, şöyle bir baktı. Ha, duvar mı dedi böyle bak. Eline bakma, inanmadı eline bakmadan. Demek ki duvarı görmüyor oradan böyle. Duvara kalktı onların için böyle. Kimdi, kimler var orada? Nasıl bir alem oldu orası? Muhtemelen bak. Ya ben bunu yaşadım o zaman muhtemelen. Ya ben bunu yaşadım. Anne bunu bana söyledi Ahmet. Tabi durma orada. Bak bu tarafa gel. Herkes burada bak. Demek ki ölüm anında ki şu anda dar bir evde de olsa, İnsan bir virane bir yerde de olsa ki şu anda olsa, onun bulunduğu yer cenneti aşan bir güzellik oluyor o anda. Kimler kimlere geliyor, yeşillik ona nur oluyor, açılıyor, her şey açılıyor ona. Mevlana bir huzur ve tat veriyor ki, öleceğini biliyor ama. öleceğini biliyor ama seviniyor muhtemelen. İçin Mevla kavuşuyor muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor, işte bunlara korku yok. Ölürken de bunlara korku yok. Ve bunlar kabre konduğu zaman da bunlara korku yok kabre konduğu zaman da. Evet, kabre konduğunu biliyor. Üstteki kefen de görüyor. Kefeni giymiş. Kabre konduğunu görüyor böyle. Ama o kabir, o kadar onun için güzel ki onda kabir anda, o kadar güzel ki dünyadan milyarlar kadar daha güzelliği kere gidiyor kişi. Huzur yakalıyor ben orada. Birden mahşer günü ayağa kalkınca kabrinden yine orada korkuyu bilmeyecekler bundan. Velahim Yahsin'in ve onlar arada ahiret aleminde mahzun da olmayacaklar. Nedir mahzun? Hüzünlenme, üzülme. Bu nasıl olur bu? Geçmişte, ah şunu yapamamışım, ah bunu kaçırmışım, bunları yok o. Yok mu? Mesela ölüm hale geldi mi ne olacak? Mesela benim gibi gafiller, ne diyor gafiller? Rabbena ehhirna ile ecelin karib. Rabbena ehhirna ile ecelin karib. Aman Allah'ım ne olur ama canımı, bana bir zaman ver Allah'ım. Aman zaman ver Allah'ım böyle şey. Ama bunlara bak muhteremler. Her şeyi hazır böyle. O kadar ki artık buna Mevla kendini vermiş. Peki bunlar aç mı gözüye bunlar? Hayır, hayır muhteremler. Hazreti bir Sıddık Hazretleri tüccardı. Alışır yapardı böylece. Ama bunları engellemiyordu böyle. Şöyle buyuruyor Evlullah. Bir gemi ne kadar büyük olsa olsun zarar vermez. Daha dayanıklı olur denize karşı, fırtınaya karşı. Yani şeytana karşı daha dayanıklı olur. Bunlara karşı, nefse karşı. Ne var ki buyuruyorlar? Ama gemide delik olmayacak. Gemi delindin bir yerinden onun tehlike var mı? Yani şeytan insan bir yol bulmasın bir yerden. Delik bulmuyor. Yine hadi Mesela Karnem bir sözüyle inşallah sohbetim tamamlayalım bugün inşallah. Yine Mesela Karnem birisine şöyle basitle bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. Bir günah işleyeceğin zaman acaba bu günah küçük günah mı, büyük günah mı diye günaha bakma. Kim hakkında günah işliyorsun? Kimi isyan ediyorsun? Onu aklına getir baktın böyle. Efendim işte bu mekruh ne olacak? Bu işte küçük günah bu. Günah kime karşı geliyorsun böyle şimdi? Buyuruyor muhteremler. İnşallah Rabbim nasip etmiş hepimize inşallah Teala bu insan makamını tatmayı muhteremler. O aleme de, öbür alemde inşallah böyle bir mali törekte nasip etsin Rabbim inşallah. İlahi Teala Fatiha.